อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักการะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน6ปีวอกนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้อย่างที่โยมเกริ่นเมื่อวานนะเจ้าค่ะยังมีคำถามดีๆของคุณจักริตที่จะมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงคำถามที่คุณจักริตถามมานะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นคำถามที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมกันได้อีกเยอะมากเลยเหมือนเช่นเมื่อวานนี้นะเจ้าค่ะคุณจักริตถามมาคราวนี้หยิบยกปัญหาที่ถามมาว่าความดำริชั่วช้าด่าว่าติเตียนคนอื่นเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะ โอเคความดำริชั่วช้าก็คือมิจฉาสังกัปปะแต่มันคือคิดชั่วนะความติเตียนคนอื่นก็คือวาจามิจฉาวาจาเป็นพูดชั่วนะเวลาเราคิดพูดหรือกระทำทางกายคือคิดพูดทำใช่ไหมไปในทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปในทางนั้นนะเราตรีตรึกไปในเรื่องใดจิตเราก็น้อมไปทางนั้นเราพูดไปในทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นเรากระทำทางกายไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้น เจ้าค่ะ จิตจะเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นแบบไหนการคิดการพูดการกระทำมันก็จะน้อมไปในทางนั้นเหมือนกันมันจะทั้งสองทางทั้งด้านบวกและด้านลบ เจ้าค่ะ คืออย่างถ้าเราบอกว่าเราคิดพูดและทำไปในทางชั่วนะจิตเราก็จะน้อมไปในทางชั่วหรือถ้าเราคิดพูดทำไปในทางดีจิตเราก็จะน้อมไปในทางดีในทางตรงกันข้ามในทางตรงข้ามนะจิตของเราเป็นแบบไหนถ้าจิตของเราเป็นแบบไม่ดีจิตเรามันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมสมมติน ะ เราก็จะคิดพูดทำไปในทางไม่ดีหรือถ้าจิตของเราไปในทางดีจิตเรามันดีอยู่แล้วเนี่ยนะสมมตินะเราก็จะคิดพูดและทำทางกายไปในทางดี เจ้าค่ะ คือทั้ง4แบบเนี้ยที่ตรงข้ามกันทั้งบวกและลบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณจักรีถามว่าเอ๊ะถ้าเราคิดชั่วใช่ไหมนี่คือมิจฉาสังกัปปะแล้วก็พูดชั่วแล้วก็เป็นมิจฉาวาจาเนี่ยการกระทำทางกายก็จะมีแนวโน้มว่ามันจะชั่วไปด้วยแล้วมันก็จะมีแนวโน้มว่ามันก็จะดึงจิตให้น้อมไปในทางนั้นด้วยแล้วไปต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะพอการนี้แตกไปจิตที่เป็นไปอยู่ในลักษณะนั้นมันก็จะไปอยู่ในภพที่มีลักษณะนั้นที่เป็นอบายทุกติมินิบาตนรกพวกนี้ไปถ้าแค่คิดแค่นี้มันก็น่าจะเลิกได้แล้วคือให้เห็นโทษของมัน เจ้าค่ะ คือให้เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีนั้นพอเราเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะเลิกได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเห็นโทษแล้วบางทีมันยังเลิกไม่ได้ เจ้าค่ะ นะนี่คือพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับม้า3ประเภทในเกสิคนฝึกม้าเนี่ยก็จะมีวิธีการฝึกม้าอยู่3แบบนะแบบแรกก็พูดดีๆนะใช้วิธีละมุนละม่อมนะแบบที่2ก็ใช้วิธีรุนแรงหรือแบบที่3ก็ใช้ทั้งวิธีรุนแรงและละมุนละม่อมรวมกันนะทีนี้ถ้าบอกว่าเราพิจารณาเห็นข้อดีนะไอ้วิธีละมุนละม่อมของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือบอกอานิสงส์ว่าทําดีนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างนี ้ นะคืออ้าวถ้าคุณไม่ทํามิจฉาสังกัปปะไม่ทํามิจฉาวาจาแต่มาทำสัมมาสังกัปปะมาทำสัมมาวาจาจะมีอานิสงส์นะมรรค8คุณก็เต็มขึ้นได้แต่คุณไปสวรรค์ไปนิพพานได้นะ เจ้าค่ะ พูดแล้วมันยังเฉยๆใช่ป่ะมันไม่กระดิกเงี้ยใช่ไหม เจ้าค่ะ หรอแล้วไงก็นิ่งๆไปเอางั้นเราวิธีรุนแรงดูนะก็คือให้เห็นโทษของมันนะให้เห็นโทษว่าโอ้ถ้าทำมิจฉาวาจานะแล้วทำมิจฉาสังกัปปะเนี่ยมันเป็นไปในทางต่ำนะมันจะไปทางซ้ายแล้วก็ไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมันจะไม่ดีนะเห็นโทษนะหรือพระพุทธเจ้าเคยบอกถึงการที่ด่าบริพาติเตียนคนอื่นเนี่ยจะมีโทษอยู่11อย่างนะนะคือ1จะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ2เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว3ศรัทธาธรรมของผู้นั้นก็ไม่ผ่องแผ้ว สี่เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัจธรรมนะแล้วก็ถูกต้องโรคอย่างหนักนะมีความเป็นบ้าตายไปก็ตกนรกแล้วก็ทำให้ชีวิตตกต่ำลงโหฟังแค่นี้มันก็ แย่ มากนะที่ว่าเป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุธรรมนะหรือว่าสัจธรรมของผู้นั้นไม่ผ่องแผ้วเนี่ยเราเห็นได้แต่คนที่ชอบด่าคนอื่นเนี่ยก็มักจะมีประเภทนี้ว่าคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วแล้วก็ยกตนแล้วก็ทับถมคนอื่นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วหรือว่าสัจธรรมของผู้นั้นไม่ผ่องแผ้ว เจ้าค่ะ ทีนี้เห็นโทษอย่างนี้แล้วมันต้องลาได้นะหรือในกรณีที่3ก็ใช้ทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงรวมกันนั่นก็คือเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณคือเห็นทั้งโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถ้าเราทำชั่วแบบนี้ต่อไปโอ้โหไม่รอดแน่นอน เจ้าค่ะ หรือในขณะเดียวกันก็ให้เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของสิ่งที่ดีด้วยถ้าเรามาทําความดีคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจามันก็จะดีขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ นี่คือเหมือนกับเปรียบเทียบการฝึกม้า3แบบแล้วก็ยังมีการที่เราจะเอาอกุศลธรรมอย่างหยาบๆอย่างนี้ออกไปได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับการล้างทองคุณใจ เจ้าค่ะ สมมติว่าเขาเจอเหมืองทองเนี่ยเหมืองทองมันก็คือดินที่มีจินแร่ทองคําอยู่ในเนื้อดินมากเนี่ยนะเขาก็จะเอาดินหรือหินในบริเวณนั้นมาล้างซะก่อนก็ต้องล้างด้วยเครื่องล้างอย่างหยาบเนี่ยพวกหินพวกดินพวกทรายอย่างหยาบล้างออกไปก่อนแล้วก็มาล้างด้วยเครื่องล้างอย่างกลางเราจะล้างด้วยเครื่องล้างอย่างกลางโดยที่ไม่ล้างอย่างหยาบมาก่อนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นมันจะทํางานไม่ได้เครื่องล้างมันจะตันหมดใช่ไหมเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางเช่นก้อนกรวดอย่างละเอียดหรือว่าทรายอย่างหยาบพวกนี้ก็ต้องมาล้างในรอบที่2และแต่ละรอบของการล้างนี่ก็ต้องหลายเที่ยวเช่นเดียวกันไอการที่เราจะมาทำความคิดหรือที่เป็นสัมกัปปะทำคำพูดที่เป็นวาจาเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได้การกระทำทางกายคุณดีมาหรือยังแต่ถ้ากายยังหยาบอยู่วาจาซึ่งมันละเอียดลงมาเนี่ยมันจะทำไม่ได้จะทำได้ยาก หยาบอยู่นะจ๊ะ ใช่ถ้ายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีกิ๊กคบชู้ขโมยของคบเพื่อนชั่วแล้วยังจะคิดว่าตัวเองจะพูดดีได้จะคิดดีได้เนี่ยมันจะยาก มันเป็นไปไม่ได้นะเจ้าคะ คือมันจะยากอย่างที่ว่าคุณจะมาล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางโดยไม่ล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบของทองคำเนี่ยมันไม่ได้มันยากมาก เจ้า ค่ะดังนั้นเราก็ต้องเอากายอย่างหยาบๆเนี่ยคืออย่างหยาบๆพระพุทธเจ้ารวมเรื่องกายเรื่องวาจาไว้อันเดียวกันนะเรื่องกายเรื่องวาจาไปด้วยกันแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความหยาบละเอียดวาจาก็จะละเอียดกว่าเรื่องของกายนะสีเนี่ยจะคุมกายคุมวาจาใช่ไหมพอเราคุมกายคุมวาจาได้แล้วเอาขั้นต่อมาก็มาคุมความคิดตรงนี้นะสัมมาสังกัปปะเนี่ยสังกัปปะเนี่ยเป็นระดับความคิดเป็นก็เรียกว่าเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางนะเจ้ามิจฉาสังกัปปะเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบเนี่ยจะรักษาได้ก็รักษาศีลจะเอาเครื่องสมองอย่างหยาบออกได้เอาศีลเข้ามารักษาแต่จะเอาเครื่องสมองอย่างกลางออกได้ก็เอาสัมมาสังกัปปะเข้ามาจะทําได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นตรงนี ้ okay. ที่ว่าฝึก3แบบแบบมาที่ฝึกละมุนละม่อมฝึกรุนแรงหรือฝึกด้วยทั้ง2วิธีรวมกัน เจ้าค ่ ะ ซึ่งแน่นอนตรงนี้นะคุณอาจารย์จะมารับประกันให้ได้ว่าจะต้องมีเครื่องทดสอบแน่น อ นต้องมีเครื่องทดสอบแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลใดเนี่ยยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้เยือกเย็นอยู่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้เนี่ยตราบชั่วเวลาที่วาจาอันไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบเนี่ยเขายังไม่เรียกว่าคุณเรียบร้อยจริงสงบเสงี่ยมจริงเยือกเย็นจริงหรอกแต่ว่าเมื่อใดวาจาอันไม่น่าพอใจมากระทบอยู่เนี่ยแล้วยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เยือกสงบเสงี่ยมจริงยังเยือกเย็นอยู่ได้เนี่ยเรียกว่ายังเป็นผู้ที่เยือกเย็นจริงยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่จะอ่อนน้อมต่อมตนจริงอาศัยอะไรอาศัยอะไรในการที่จะคุณจะสงบเสงี่ยมเยือกเย็นอ่อนน้อมต่อมตนได้แม้เมื่อเวลาที่วาจาที่ไม่น่าพอใจหรือแม้เมื่อไม่ได้ปัจจัยสี่แล้วคุณยังสงบเสงี่ยมเยือกเย็นอ่อนน้อมต่อมตนอยู่ได้อาศัยอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่า อ าศัยธรรมะนั่นเองเพราะว่าเคารพธรรมนอบน้อมธรรมตรงนี้แหละมันจึงเป็นจุดที่จะมาทดสอบว่าเอางั้นคุณปฏิบัติตามธรรมจริงหรือเปล่านะคุณอ่อนน้อมถ่อมตนได้จริงไหมที่ว่าเนี่ยสงบเสงี่ยมเยือกเย็นได้จริงไหมที่ว่ามันก็จะต้องมีการที่จะมาดูว่าถ้าคุณเคารพธรรมะจริงนะต่อให้มีวาจาที่ไม่น่าพอใจ ก็จะเยือกเย็นสงบเสงี่ยมและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได ้เจ้าค่ะ อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจริงเพราะฉะน ั้ นข้อทดสอบมันมีแน่นอนอยู่ในโลกมันต้องเจอความทุกข์แน่นอนก ็ ธรรมดาใช่ไหมเราก็ต้องรักษามรรคของเราให้มันดีให้มันตลอดนั่นแหละ เจ้าค่ะก็คือต้องมีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราเนี่ยสงบได้จริงปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้จริงถูกไหมเจ้าคะ ใช่ จริงจะเรียกว่าสงบเสงี่ยมอย่างแท้จริง มาวัดก็ทำได้นะนั่งสมาธิต่าง ๆ แต่พอเทศไปอีกแบบที่ฉันไม่เคยฟังอ้าวเริ่มวิธีปฏิบัติที่ฉันไม่เคยทำอย่างเงี้ยเริ่มอาจจะเครื่องนิดนึงเงี้ยใช่ป่ะยังไม่เยือกเย็นจริง เ ราปรับแก้ใหม่หรือว่าเราอยู่ในวัดเราทำได้อ่ะพอออกไปนอกวัดอ้าวทำไมคู่ครองเป็นอย่างนี้ทำไมลูกเป็นอย่างนี้ทำไมลูกค้าเป็นอย่างนี้เพื่อนข้างบ้านเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนอยู่ในวัดเลยอย่างเงี้ยคุณเยือกเย็นจริงไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมาทดสอบเรา ได้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำถามข้อแรกของคุณจักริตในที่นี้เนี่ยที่ว่าเราจะแก้ยังไงเนี่ยนะก็เอามรรคนั่นเองเข้ามาจับนะเอามรรคนั่นแหละมรรค8ของพระพุทธเจ้านี่แหละเอามาทำน ะ ทำทุกวิถีทางคุณใจคือมันต้องทำทุกวิถีทางอ่ะคือถ้าไม่ได้วิธีนี้ต้องเอาวิธีนั้นไม่ได้แบบนั้นต้องเอาแบบนี้ไม่ได้วิธีหนึ่งก็ต้องเอาวิธีสักวิธีหนึ่งยังไงมันต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ไอ้ที่ว่าได้นี่นะก็คือทำตามมรรค8ไง อริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะ คือตรงนี้มันต้องได้คือไม่ได้ไม่ได้นี่อาตมาหมายความว่าถ้าเราจะเห็นแต่ความสบายเห็นแต่ความที่แบบไม่ได้ก็เลิกก็แล้วกันนะหรือว่าก็ยอมๆมันไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ได้อย่าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแต่ให้เห็นกับสามัญญผลพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว ้ เหมือนกับว่าคุณเอาลูกศรมาดัดเนี่ยนะจะดัดลูกศรได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปดัดมันเลยมันก็จะหักนะหรือถ้าไม่ดัดมันก็ใช้งานไม่ได้คุณก็ต้องมีวิธีการก็คือไปรนไฟก่อนแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็มาดัดดูเล็งด้วยตาเดียวนะแล้วมันยังไม่ได้ใช่ไหมก็รนไฟก่อนแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็ดัดดูแล้วก็เด้งด้วยตาเดียว เจ้าค่ะ คือถ้าจะรนแต่ไฟไม่จุ่มน้ํามันก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้ทั้งกระบวนการวิธีนี้นะทีนี้ว่าถ้ามันตรงแล้วก็ไม่ต้องลนไม่ต้องดัดอีกพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าถ้าอยู่ลำบากนะแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดอกุศลธรรมมันจะเสื่อมไปให้อยู่ลำบากซะ เจ้าค่ะ ให้อยู่ลำบากซะแต่ถ้าคุณจะอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดกุศลธรรมมันจะเสื่อมไปเนี่ยอย่าเห็นแก่ความสบายไง อ ย่าเห็นแก่ความสบายหรืออย่าเห็นแก่ความลำบากตรงนี้ไงแต่ให้เห็นกับกุศลหรืออกุศลที่มันจะเกิดหรือมันจะดับถ้าอยู่อย่างไหนแล้วอกุศลมันจะดับแล้วกุศลมันจะเกิดเอาตรงนี้เป็นหลัก ให้อยู่แบบนั้น ใช่ ค่ะเจ้าค่ะ แต่ถ้ามันไม่ได้หักดิบกันไปเลยและมีกระบวนการขั้นตอนที่5วิธีนี่เป็นอีกในพระสูตรหนึ่งที่ว่าคุณให้เห็นโทษของมันพิจารณารูปบอลสันฐานคือตามกระบวนการที่อาตมาบอกมาทั้งหมดเนี่ยจนข้อสุดท้ายถ้าไม่ได้นี่นะข่มฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนตัดมันจะหมดไหมไอ้เจ้าอกุศลธรรมออกไปจากใจเราไหม เจ้าค่ะ คือแบบ หักดิบไปเลย หักดิบไปเลย เจ้าค ่ ะ ไม่เลิกไม่ได้อย่างเงี้ยนะนี่คือแบบ เจ้าค ่ ะ ก็ไล่มาตามกระบวนการเพราะว่าไอ้เจ้าความคิดชั่วด่าคนอื่นและสนุกปากเนี่ยมันไม่ได้จะพาเราไปสวรรค์มันไม่ได้จะพาเราไปนิพพานแต่มันจะพาเราไปนรก เจ้าค่ะ เพราะนั้นลำบากนิดหน่อยเนี่ยยอมเถอะสู้เถอะนะเพื่อให้เราไปสวรรค์ไปนิพพานมันคุ้มกว่ากันมาก เจ้าค่ะ พอไปถึงถ้าคุณไปนรกใช่ป่ะคุณก็ต้องมาตามทางเดิมอยู่ดีนะเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยคุณวิ่งมาราธอนแล้วถ้าสมมติว่าคุณเลิกระหว่างกลางคันใช่ป่ะปีหน้ามาก็ต้องวิ่งเส้นทางใหม่ไม่ยอมหรอกเอาให้มันถึงเส้นชัยสักคราวนี ้เจ้าค่ะก็คืออยู่ที่ความตั้งมั่นของจิตใจเรานะเจ้าค่ะ ช่วยเต็มที่เลย เจ้าค่ะที่จะต้องกำจัดสิ่งที่เป็นความดำริชั่วช้าชอบไปด่าว่าไปติเตียนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็จะต้องพยายามแก้ไขที่ตัวเราอย่างตั้งใจอย่างแท้จริงโดยนำหลักเอายึดอริยมรรคมีองค์8เส้นทางนี้แหละเป็นทางที่ถูกต้องและถ้าทำจริงๆนี้แก้ไขได้แน่นอนนะเจ้าค่ะอย ่ างที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้เนี่ยเจ้าค่ะ ได้แน่ทุกคนทำได้แน่ถ้าไม่เคยทำอันตริยกรรมมาได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงตอบแล้วก็แนะนำให้กับคำถามที่คุณจักริตถามมาในคำถามแรกนะคะคราวนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังคำถามที่2ที่คุณจักริตได้เขียนถามมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะ ระอาจารย์เจ้าขาคุณจักรกฤษถามมาในข้อนี้นะเจ้าคะบอกว่าคำว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นตาในที่นี้คือตาใจและจะทำอย่างไรถึงจะเปิดดวงตาใจได้เจ้าคะแล้วเราจะทำวิปัสสนากับกายเป็นวิปัสสนิกจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา โอเคอันนี้ที่คุณจักรกฤษเนี่ยที่พูดถึงว่าวิปัสสนากับกายเป็นวิปัสสนึกอย่างเงี้ยนะจะทำอย่างไรคืออันนี้เข้าใจถูกแล้วล่ะว่าดวงตาที่จะให้เห็นธรรมะเนี่ยคือตาในใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่มีสองตาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตาสมมติคนมีตาข้างเดียวนะก็คือเห็นแต่จะหาทรัพย์ยังไงอ ัน น ี้ คือคนมีตาข้างเดียวคือถ้าไม่มีตาเลยเนี่ยทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ไม่รู้จะหายังไงคือมันมองไม่เห็นมืดแปดด้านน่ ะ จะทำอาชีพอะไรเศรษฐกิจแบบนี้จะทำยังไงฝนก็แรงอะไรก็ไปไม่ได้ก็ก้มหน้าไปก็ไม่รู้จะหาทรัพย์ยังไงนี่คือตาบอดสองข้าง เจ้าค่ะ แต่บางคนก็ยังมีตาข้างหนึ่งรู้ลู่ทางคือพอมีปัญหาปุ๊บเขาเห็นแจ่มแจ้งเลยว่าทางออกจะเป็นยังไงนี่คือลักษณะของคนที่มีตาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีตาเขาจะไม่เห็นไงว ่ าจะต้องดำเนินแผนการไปยังไงอย่างถ้าพูดถึงเช่นงานการประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้ามีงานสักงานหนึ่งขึ้นมาแล้วเขามาบอกว่าเอาคุณตั้งใจเราจะจ่ายงานนี้นะคุณใจเนี่ยจะเห็นภาพแทงตลอดหมดเลยว่าอ๋อจะต้องโทรหาใครต้องบอกใครต้องเตรียมงานยังไงเพราะว่าเราเคยทำงานนี้มาก่อนถูกป่ ะ อันน ี้ เขาเรียกว่ามีดวงตาแต่ถ้าคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องทำงานในโรงงานแล้วก็ไม่เคยทำงานจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี้ยเขาก็จะมืดไปเลย มืดแปดด้านไป คือไม่มีตา คือ ไม่มีตานะทีนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมะว่าพอมีอะไรมากระทบปึ้งเนี่ยมีภาษามากระทบปึ้งคนที่ไม่มีตามันก็จะมึนไปเลยแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นแหละสุขก็เพลินไปอย่างนี้อันนี้คือมืดตาบอดอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ก็ตาบอดได้ทั้งนั้นแต่ถ้าผมว่าคนที่เขามีตาใช่ป่ะเขาจะเห็นแจ่มแจ้งแทนตลอดว่าอ๋อมีข้อเสียอย่างนี้ข้อดีอย่างนี้จะวางอย่างนี้นะจะเพลิดเพลินไปอย่างนี้ไม่ไปอย่างนั้นทางนี้ไปอย่างนี้ได้ไม่ไปอย่างนั้นแบบเห็นหมดมันจะแจ่มแจ้งไปเลย เจ้าค่ะ อันนี้คือมีตาอันนี้คือเปรียบเทียบก่อนตาแรกเนี่ยนะคือตาที่หาทรัพย์นะตาที่สองคือตาที่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ตาที่สามนี่คือดวงตาเห็นธรรมที่ว่านี ้เจ้าค่ะ คนที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ครั้งแรกคุณเดินใจโดยตรัสถึงท่านพระโกณฑัญญะนะที่ว่าดวงตาเกิดขึ้นแล้วนะดวงตาคือธรรมะคือธรรมะจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่ท่านโกณฑัญญะณที่นั่นนั่นเทียวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็เรียกว่าคือธรรมะจากสุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ต้องให้ขึ้นใจเลยในภาษาบาลีเขาว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติท่องให้ขึ้นใจเลยนะท่องไปเลยนึกกันนึกเอาไม่ต้องไปวิปัสสนาวิสัยเอานึกเอาจำเอาท่องให้ได้พอท่องได้แล้วมันจะใคร่ครวญได้ดีกว่าจะเราพูดเรื่องโยนิโสมนสิการใช่ไหมคุณต้องให้ได้จำไม่ได้ก่อนอ่ะแล้วก็มันจะใคร่ครวญได้มันก็นึกๆไปก่อนเนี่ยแล้วมันถึงจะค่อยแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นจุดที่จะทำให้ปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยอะไรเป็นอาหารของปัญญาอะไรที่ทำแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกไว้นะเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับในยุ้งฉางเนี่ยนะชาวนาเขาเอาข้าวกล้าหมายถึงว่าเมล็ดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วไปเก็บในยุ้งฉางเนี่ยถ้าเมล็ดข้าวเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างจังหวะที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยบางทีมันตามเท้าได้ตามเท้าจนกระทั่งถึงกับห่อเลือดได้นะเพราะว่าเมล็ดข้าวนี่มันตั้งอยู่อย่างถูกต้อง อ ันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับจิตที่ตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องสามารถที่จะทำลายอวิชชาทำวิชชาให้แจ้งได้แล้วอะไรเป็นที่ตั้งที่จะให้วิชชาเกิดขึ้นให้อวิชชาดับไปให้ดวงตาตรงนี้เกิดขึ้นได้และคำตอบนั้นก็คือสมถวิปัสสนาสมถะเนี่ยที่เมื่อเจริญแล้วจิตจะเจริญจิตที่เจริญแล้วจะละราคะได้อันนี้คือจะทำจิตให้มั่นคงได ้เจ้าค่ะ หมายถึงว่าเมล็ดข้าวมันตั้งอยู่ได้แล้วความคมของสิ่งที่มันจะไปตามเรานะว่ามันตามแล้วมันจะเลือดออกได้เนี่ยตัวนี้คือวิปัสสนาคือความคมวิปัสสนาเมื่อเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้อวิชชาเมื่อละได้แล้วดับไปแล้ววิชชาจะเกิดขึ้นวิชชาคือความรู้ความรู้นั้นคือความเห็นนั่นเองความเห็นนั่นก็คือธรรมจักขุนั่นเองจะเกิดขึ้นกับเราว่าอ๋อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็จะดับไปเป็นธรรมดา ตัวนี้คือวิปัสสนานั่นเองเพราะนั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ดวงตาเกิดขึ้นนั่นเองคือธรรมจักขุเกิดขึ้นนั่นเองนะคุณจะวิปัสสนาได้ก็ต้องสมถะก็ต้องมาคู่กันนะซึ่งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยทรงจำก็นึกไปก่อนใช่ป่ ะ แล้วพอมันจะไม่นึกจะเป็นวิปัสสนึกหรือจะเป็นวิปัสสนาก็มันอยู่ที่ว่าจิตคุณมีสมาธิไห ม นะถ้าจิตไม่มีสมาธิมันก็เป็นวิปัสสนึกไปก่อนมันก็ยังวางไม่ได้จนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนะจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันถึงจะเกิดเป็นวิปัสสนาคือการใคร่ครวญเห็นตามที่มันเป็นได ้เจ้าค่ะ ไม่งั้นมันก็จะแค่นึกเอาเฉยๆ อืมเจ้าค่ะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเจ้าค่ะแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิอย่างมากทีเดียวที่จะให้เป็นการวิปัสสนาแล้วก็ใคร่ครวญอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ อันนี้มันก็เป็นไปตามระดับขั้นมานะไล่มาจากเรื่องของศีล ถ ้ากายวาจาแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยมันยังไม่ดีเลยเนี่ยนะจะมาทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยโหมันจะไม่ได้นะภิกษุณีที่ชื่อธรรมทินนาท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากเหมือนคุณจะขึ้นไปหยิบผลไม้บนต้นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แต่ว่ามันสูงหยิบไม่ถึงใช่ไหมคุณก็ต้องเอาคนแข็งแรงมาอยู่ข้างล่างก่อนเพื่อเป็นฐานคนนี้ไม่ต้องมีรู้วิธีเก็บต้นไม้อะไรอ่ะไม่ต้องมีความสูงอะไรขอให้มีความแข็งแรงพอปุ๊บคุณก็ยืนบนคนนี้ใช่ไหมเขาก็ทำสี่ขาแล้วก็ยืนบนหลังใช่ปะคนที่สองเนี่ยก็ต้องอยู่เหยียบบนหลังคนแรกใช่ไหมแล้วก็ทรงตัวไว้เนี่ยให้คนที่สามเนี่ยขึ้นยืนบ่าไว้แล้วเพื่อที่จะไปดึงผลไม้ที่อยู่บนต้นนั่นคือสามคนนี้เขาปีนต้นไม้ไม่เป็น แล ้วคนแรกนี่ก็เป็นฐานไว้ใช่ไหมคนที่สองนี่ก็ยืนทรงตัวไว้แล้วให้คนที่สามเนี่ยเหยียบบนบ่าของตัวเองเพื่อที่จะเอื้อมให้มันถึงคนที่สองนี่ก็เอื้อมไม่ถึงนะเอ ื ้อมไม่ถึงก็แค่แต่ต้องทรงตัวได้ก็ต้องมีทักษะตรงทรงตัวได้คนที่3เนี่ยก็แค่ว่ารู้วิธีเด็ดผลไม้ใช้มีดใช้อะไรเป็นไม่ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กๆเพื่อที่จะขึ้นไปต่อยอดตรงนี้อีกนิดนึงให้มันถึงเก็บเอาให้ได ้ ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างศีลสมาธิปัญญาคือศีลบางทีเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นตัวสลักสำคัญอะไรไม่ใช่นะคือถ้าเปรียบเทียบกับคนข้างล่างแล้วถ้าเขายืนไม่แน่นความแข็งแรงไม่พอโอ้ยคนที่2ที่3ที่ก็คว่ำเหมือนกันแต่ว่ามันจึงต้องหนุนกันไปความคิดการพูดและการกระทำของเรามันต้องทำให้ดีนะเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิอาตมาสมาธิยังไม่มีกำลังแหมปัญญาที่มันจะมาตัดกิเลสเปิดดวงตาคือธรรมะให้เกิดขึ้นได้มันก็จะไม่ได ้ มันทั้ง3อย่างเนี่ยมันต้องมารวมกันจุดหนึ่งจุดนั้นที่พอดีเพื่อที่จะทำให้เจ้าอาสวะเนี่ยมันสิ้นไปให้เจ้าอวิชชามันดับไปให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จึงต้องมาร่วมกันก็ตามมรรคแปดนั่นแหละอย่างที่ว่าไปเหมือนเดิม เจ้าค่ะ เหตุปัจจัยก็ตามนี ้อืมเจ้าค่ะ แล้วทีนี้เหตุปัจจัยอะไรต่างๆนะที่เราจะเสริมสร้างกันมาเนี่ยวิธีการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณใจคือมันไม่ใช่ว่าบึ้งปังแล้วก็ได้เลยอย่างนี้นะคือไม่ใช่ว่าใครจะมาเสกอะไรให้เราแต่ว่าเราจะต้องเป็นการปฏิบัติไปตามลำดับขั้นนะไปตามลำดับขั้นเป็นการฝึกที่เป็นขั้นตอนเป็นการฝึกที่เป็นขั้นตอนเริ่มมาจากไหนศีลมีรายละเอียดอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายวาจาแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ศีล5แท้ๆจริงแต่ว่ามันก็เป็นข้อปฏิบัติทางปากของเราอันนี้ก็สำคัญที่จะทำให้สมาธิเราดีขึ้นการที่ไม่กินมากเกินไปมีความยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องนะรู้ประมาณในการบริโภคนี้เกี่ยวข้องด้วยมากเลยข้อที่2นะอย่าเอาแต่เห็นแก่ความสุขในการเอนข้างในความสุขในการเคลิ้มหลับนะถึงเวลาลุกแล้วก็ยังขอต่ออีก5นาที10นาทีเนี่ยแหมแล้วจะหวังว่าจะตัดกิเลสเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าคุณยังไปหล่อเลี้ยงเจ้านิวรณ์อยู่เลย นะ ถ้าเราแบบแค่ว่าขอต่ออีก5นาที10นาทีถึงเวลาลุกไม่รีบลุกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นอาหารให้นิวรณ์คือความง่วงซึมได ้ ถึงเวลาเราจะนั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะมากวนเรา เจ้าค่ะ แต่เราก็ต้องเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอถึงเวลาลุกก็รีบลุกขึ้นทันทีไม่ขอต่ออีก5นาที10นาที เจ้าค่ะ หรือว่าการที่เรามีสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในทุกอริยบทแต่บางคนก็แม้เวลามาวัดนี่ปฏิบัติเต็มที่เลยกลับบ้านแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยนะแล้วพอปีต่อไปมาไอ้พวกนี้คือไม่ได้ทำมาต่อเนื่องแล้วพอมาทำอีกทีปฏิบัติอีกทีมันก็เหมือนเดิมมันก็มาปฏิบัติเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันก็ไม่ได้จะก้าวหน้าขึ้นนะไม่ได้ต่อเนื่องขึ้นไปได้เพราะว่าตัวเองทำไม่ต่อเนื่อง ก็ต้องทําให้มีการต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่มาวัดหรือชั่วโมงที่ปฏิบัติแต่ในทุกอิริยาบถเข้าห้องน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากินอาหารเราให้ตั้งสติไว้ตลอด เจ้าค่ะ ในรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการสํารวมอินทรีย์การที่รู้จักให้ทานการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการเสพเสนาสนะอันสงัดการไม่คบเพื่อนชั่วพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่มันจะสะสมช่วยกันได้หมดนะเม็ดฝนทีละเม็ดละเม็ดเนี่ยมันตกมาคุณใจมันทําให้น้ําทะเลมันเต็มมหาสมุทรขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ แล้วฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกเป็นโอ่งนะคือเม็ดนึงมันไม่ได้ใหญ่เท่าโอ่งหรือใหญ่เท่ากะละมังใช่มั้ย เจ้าค่ะ เม็ดนึงมันก็ใหญ่ไม่เกินปลายก้อยนะเล็กๆน้อยๆทีละนิดเลยหน่อยนี่แหละความคิดนิดๆหน่อยๆการที่เราทําความเพียรฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะพวกเนี้ยช่วยได้หมดแน่นอนอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะน้ําทะเลเนี่ยแม้หยดเดียวแต่ของน้ําฝนก็ทําทะเลให้มันเต็มขึ้นมาได ้ เพราะฉะนั้นเราให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่าท้อแท้ท้อถอยให้สู้นะนิดๆหน่อยๆเราก็เอานะเอาหมดอะทําหมดอะไม่เว้นนะเราก็จะไปในตามทางนี้ได้ทําดวงตาคือธรรมะธรรมะจักษุให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ เจ้าค่ะก็สามารถที่จะทำให้เกิดธรรมจักขุอย่างที่พระอาจารย์ว่าเกิดขึ้นในตัวเราอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะเรียกว่าเกิดอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าจิตใจแล้วก็สำนึกสติของเรานั้นเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะก็ต้องอยู่ที่การหมั่นปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วว่าละทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็ต้องเก็บให้ได้ทุกเม็ดด้วยนะเจ้าค่ะ แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเบิกเนตรให้เราได ้เจ้าค่ะ เราต้องเบิกเนตรของเราเองนี่แหละ เจ้าค่ะก็คือเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดให้ฟังนะเจ้าค่ะว่าในการปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนนั้นเนี่ยจะเป็นการรู้ด้วยตนเองถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่เป็นปัจจตัง เจ้าค่ะก็คือสามารถเรียนรู้แล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองปฏิบัติแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็สำเร็จได้ด้วยตนเองนะเจ้าค่ะ เรียนบาน จ้าทูเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราก็ได้เมตตาที่จะมาธรรมสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาชี้แจงให้คำแนะนำตามคำถามที่คุณจักกฤตได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในช่วงของธรรมสักการะในเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนี้คงจะได้เกร็ดความรู้แล้วก็แง่คิดทางด้านธรรมะไปปฏิบัติแล้วก็ปรับใช้กับตัวเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้เป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นที่จะปฏิบัติหรือว่ายึดถือตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนมาเราก็จะได้เป็นคนที่ถึงพร้อมมีดวงตาเห็นธรรมกันอย่างแท้จริงทุกคนทุกท่านเลยนะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงของธรรมสักการะนั้นเสาร์อาทิตย์หน้าดิฉันจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ